50 languages. 48. 48. نشاط الإجازة. نشاط العطلة. Atostogos. هل الشاطئ نظيف؟ Ar paplūdimys švarus? هل السباحة ممكنة هناك؟ Ar ten galima maudytis? هل السباحة خطيرة هناك؟ Ar ten nepavojinga maudytis? أيمكننا استئجار مظلة؟ Ar čia galima išsinuomoti skėtį nuo saulės? أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟ Ar čia galima išsinuomoti sulankstomąją paplūdimio kėdę? أيمكننا استئجار قارب؟ Ar čia galima išsinuomoti valtį? أحب ركوب الأمواج. Aš norėčiau plaukyti banglente. أحب الغطس. Aš norėčiau nardyti. أحب التزلق على الماء. Aš norėčiau plaukti vandens slidėmis. أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟ Ar galima išsinuomoti banglentę? أيمكننا استئجار معدات الغوص؟ Ar galima išsinuomoti nardymo įrangą? أيمكننا استئجار زحافات الماء؟ Ar galima išsinuomoti vandens slides? أنا لست سوى مبتدأ. Aš tik pradedantysis. إنني معتدل. Aš tai sugebu vidutiniškai. إنني على دراية بذلك. Aš apie tai jau nusimanau. أين هو المصعد الهوائي؟ Kur yra skrydžių keltuvas? هل لديك خشبة التزلج؟ Argi tu turi pasiėmusi slides? هل لديك أحذية التزلج؟ Argi tu turi pasiėmusi slidžių batus?